імёны гародні. Вітаю шановных слухачоў. Сённяшні наш нарыс будзе прысвечаны авантурысту і мецэнату Міхалу Валіцкаму. Яго сапраўднае прозвішча было не менш гучным, чым тое, пад якім ён увайшоў у гісторыю – Міхал Міцкевіч. Вось як апісваў пачатак ягонага жыццёвага шляху ведамы пісьменнік Крыстоўскі. Адзін з адметных авантурыстаў, амаль сучаснік знакамітага Каліостра, шляхціц Валіцкі, меў у сабе некаторыя тыповыя рысы свайго часу. Нашчадак збяднелага роду, ён з міласці атрымаў адукацыю ў хаце крайчага літоўскага пана Бучынскага, вызначыўшыся адметнымі здольнасцямі да навукі. Паданне распавядае, што калі яму было 18 гадоў, пан Бучынскі згодна старому звычаю падараваў яму брычку, чацвёрку коней, пару пісталетаў, ружжо і шаблю, даў яму з сабой хлопчыка казачка замест вазніцы, бялізну і некалькі параў адзення на змену, ды 2-3 рэкамендацыйных лісты ў Вільню ды Варшаву. Пасля нібыта ён паклікаў яго да сябе ў найлепшы парадны пакой свайго магілёўскага дому, ды загадаў гайдукам расцягнуць таго на падлозе і ўлупіць яму 100 бізуноў, не з нейкай прычыны, а проста так, па старой звычцы, на добрую памяць. Пасля ўсяго ён даў хлопцу 100 чырвонцаў і пусціў падараванай брышцы на ўсе 4 канцы свету, на валакіцтва за шчасцем. Атрымаўшы блаславенне ды добрыя парады, Міхал выправіўся ў шлях. З гэтага часу, як адзначаў у сваіх успамінах падзей булгарын, ён прапаў без вестак, знік як камень кінуты ў ваду. Праўда, спачатку Міхал вучыўся ў менскіх езуітаў, пасля ў Магілёве, працаваў віцэ-рэгентам у менскіх судах. Аднак такое жыццё хутка надакучыла маладому чалавеку. Яшчэ з дзяцінства, маючы схільнасці да розных прыгодаў, ён кідае надакучлівыя заняткі і пераязджае ў Кракаў. Па іншай версіі, ён паспяшыў пакінуць родныя мясціны пасля паядынку з набліжаным самога Радзівіла. У Кракаве малады шляхціц без асаблівых заняткаў хутка засвойвае азы гульні на більярдзе, дасягнуўшы ў ім вялікіх поспехаў. Адначасна ён становіцца вылучным гульцом у карты. Прыгожая ды рызыкоўная гульня Міхала прыцягнула ўвагу князя Сапегі, які якраз быў у Кракаве. Ён прымае маладога аматара прыгодаў у сваю світу і забірае з сабой у Вену. На новым месцы Міхалу шанцуе. Выйграўшы вялікую суму грошай, ён у хуткім часе пакідае свайго мецэната і выпраўляецца ў Парыж. На гэты раз у якасці сябра-прадстаўніка аднога з багацейшых аўстрыяцкіх родаў князя Эстерхазі. Тут ён сустракае свайго земляка, беларускага магната Крыштапа Весялкоўскага, адну з найбольш адукаваных асобаў Рэчы Паспалітай. Менавіта ад Весялкоўскага Міхал пераняў манеры паводзінаў, гэтак патрэбныя для арыстакрата, а заразом і грунтоўныя веды ў фізіцы, хіміі, мінералогіі. Велізарныя картачныя выйгрышы дазволілі Міхалу Міцкевічу выкупіць у ваяводы Валіцкага ягонае прозвішча, ды права адносіцца да роду апошняга. Месца кароннага падстольнага новапрыбраны Міхал Валіцкі выйграў у 1787 годзе у тыя ж карты, а тытул графа набыў у час паездкі па Італіі. Зноў вярнуўшыся ў Парыж, ужо ў якасці графа Валіцкага, ён з дапамогаю сваёй палюбоўніцы княгіні де Паліньяк быў прыняты пры двары французскага караля Людовіка XVI і на нейкі час становіцца фаварытам самой каралевы Марыі Антуанеты, выконваючы сакрэтныя і далікатныя просьбы каралеўскай сям'і, зразумела, не без уласнай выгады. Фантастычны ўзлёт кар'еры прывёў Валіцкага на самую вяршыню. Ён быў багаты, знатны, аблашчаны жаночай увагаю. Здавалася б, што сама фартуна з ім у змове, аднак тут пачалася вялікая французская рэвалюцыя, і наш герой быў змушаны на нейкі час узгадаць пра гэтак далёкую і ўжо амаль забытую радзіму. Амаль пасля 20 год Міхал Валіцкі зноў вяртаецца ў Рэч Паспалітую. Хутка сам манарх Станіслаў Аўгуст Панятоўскі пацвярджае ягоны тытул, а за ахвяраванне вялікай сумы грошай на дабрачынныя ўстановы яшчэ і ўзнагароджвае ордэнам Святога Станіслава першай ступені. Пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалітай Валіцкі перабіраецца ў Расію. У час свайго побыту ў Пецярбурзе ён выкупае рэдкую калекцыю японскіх ды кітайскіх рэчаў, якую прывезла з кругасветнага падарожжа каманда Крузенштэрна на сваіх караблях. Праўда, не атрымаўшы асаблівай пашаны пры дварэ Александра I, Міхал Валіцкі ў выніку зноў вяртаецца на радзіму, праводзячы свае апошнія гады жыцця паміж сваімі палацамі у Вільні ды Гародні. У мястэчку Азёры пад Гароднёй Валіцкі нават заснаваў суконную для папяровую мануфактуры, пра якія да гэтага часу нагадвае дамба паміж верхнім і ніжнім азёрамі. У доме сям'і Касцялкоўскіх, што стаяў у Гародні па сённяшняй вуліцы Маркса, калісьці вісеў стары партрэт графа, які хутчэй за ўсё паходзіў з ягонага маёнтка з азёраў. На ім Валіцкі быў намаляваны на ўвесь рост. Пасярод свайго кабінета ён сядзеў у крэсле за сталом, апрануты ў багаты французскі каптан. Перад ім стаяў расчынены куфэрачак, напоўнены каштоўнымі камянямі, а ў руцэ былі намаляваныя ніці каштоўных дыямантаў, якімі фантастычны граф нібыта задуменна гуляў. Аднак усё мінае. І вось ужо ў 1849 годзе Леапольд Валіцкі, нашчадак вялікай маёмасці, каб пазбегнуць судовага працэсу у звязку з грашовымі махінацыямі з царкоўнымі фундушамі, прадае каменны палац на гарадніцы праваслаўнаму ведамству. Дарэчы, гэты палац Валіцкіх захаваўся да нашых дзён па сучаснай вуліцы Горкага, толькі зараз тут епархіяльны падворак. На гэтым сёння ўсё. Перадачу «Імёны Гародні» падрыхтавалі для вас Андрэй Чарнякевіч і Уладзімір Хільмановіч. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». «Імёны Гародні».